ายฟังว่า84กับ84กับแล้วก็อย่าเอาไปซื้อเลขซื้อเบอร์สินะถ้าโง่ถึงขนาดนั้นก็เตรียมตัวชิบหายล้มละลายได้ด้วยฟังเทศฟังธรรมน้อมนำมาคิดพินิจพิจารณาในจิตในใจไม่ใช่เอามาคิดมาตีมาแปลเป็นเลขยาโอสถอันประเสริฐเกิดเป็นยาพิษสำหรับคนโง่วิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสทั้งยาพิษของคนจำพวกหนึ่งตายเป็นโอสถอันประเสริฐของคนพวกหนึ่งโอสถอันประเสริฐของคนพวกหนึ่งกลายเป็นยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนพวกหนึ่งคนโง่ได้ยาพิษไปคนฉลาดได้โอสถทิพย์คือพระธรรมเนี่ยฟังให้ดีเราให้ฟังเอาไปซื้อเด็กมดคุณานันทะอเจโลกแกบอกว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีการบริสุทธิ์ด้วยการทำความเพียรแม้จะประพฤติดีงามมากมายก็บริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าแม้กระทำบาปมากมายก็ไม่ล่วงเกินขณะไปไม่เกิน84กับพวกเราไม่ล่วงเลยเขตอันนั้นแน่นอนเหมือนคลื่นไม่ล่วงเลยฟังในที่สุดมันจะไปบรรลุสู่ความบริสุทธิ์จุดสุดท้าย84กับหวายอย่างนี้พอพูดจบอนาละอนาตะเสนาบดีได้ฟังคำพูดคุณาชีวกัสสปะแล้วก็กล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญท่านพูดอย่างไรมันจริงอย่างนั้นไปหมดแม้จริงๆเชียวกับผมนี่ระลึกชาติได้หนหนึ่งระลึกชาติหนหลังของผมได้ชาติหนึ่งคือในชาติก่อนกับผมเกิดในเมืองพาราณสีอันเป็นเมืองมั่งคั่งเป็นนายพานฆ่าโคชื่อว่านายปิงคละโพนะเจอได้หอดสื่อได้เพิ่นนี่ปิงคโลนามะอาหังว่าอย่างนี้เขาพูดเขาเองนามะอาหังก็มาลงว่านามะหังอาหังปิปุริมังชาติงสะเรสังสะริตัตตโนปิงคโลนามะหังอาซิงรุทโธโกคาตะโกปุเรพาราณสียังผีตายังพาหุงปะปังกตังมายาพาหูมายาหาตาปานามหิงสาสุกราปะอาชาตะโตจุตานังอิทะชาโตอิทีเสนาปฏิกุเลนัตถินูนะพลังปาเปโยหังนะนิระยังคาโตว่าฉันโยหังนะนิระยังคาโตนรกบ่มีดอกคันฉันผมก็ตกนรกเท่านั้นตีว่าฉันผมเป็นผู้ขาเก่งอย่างขนาดว่าฉันผมจำชาติได้ผมชื่อว่านายปิงคระเป็นคนฆ่าโคอยู่ที่เมืองพาราณสีเมื่อชาติก่อนกระทำบาปกรรมไม่มากได้ฆ่าสัตว์ชีวิตกระบือสุกรแพะแคะเข้าไปอย่างนี้ไล่จังเราจือได้บ่ได้แล้วหัววาจักสัตว์ลุทโธโคคาตะโกปุเรว่าอย่างนี้เป็นคนได้ฆ่าสัตว์จำนวนมากฆ่าโคที่เมืองพาราณสีผะหุงปาปังกระตังมายาผมนี่ได้ทำแต่บาปไปหลายผะหูมายาหาตาปานาเข็นฆ่าไว้มามากมายมาหิงสาสุกราอาชามาหิงสาไปบอกควายสุกรามหมูอาชาอาชะมาแพะแกะแพะถ้าเอละกะก็แกะถ้าอะเชละกะก็ว่าทั้งแพะทั้งแกะคาบแก้กันยันเลยผมเนี่ยประสันจุตานังอิทัชชาโตอิเทเสนาปฏิกุเลบ้านนี่พัดได้เมื่อเกิดอยู่ในตระกูลของเสนาบดีอันบริบูรณ์นี้รับรองว่าบาปไม่มีแน่นอนนัตถิโนนะพลังปาเปผลของบาปไม่มีถ้ามีผมก็ต้องตกนรกแล้วแกบอกว่าฮันโยหังนะนิระยังคะโตบาปไม่มีผลแน่ผมจึงไม่ต้องตกนรกแกพูดอย่างนี้เลยสนับสนุนวาทะของคุณาชีปกพออนาตะกล่าวจบเท่านั้นอลาตะเสนาบดีกล่าวจบปั๊บทีนี้มีคนคนหนึ่งแกมานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆแกได้ยินเป็นคนยากจนเข็นใจเป็นทาสเขาชื่อว่าวีชกะคนคนนี้ก็อยู่ที่เมืองมิถิลาวีชกะนี่ทำคุณงามความดีนะรักษาอุโบสถศีลมีน้อยก็ให้ทานไม่เคยขาดแม้จะทุกข์ยากเป็นทาสของเขาขนของคนอื่นพอได้เงินได้ทองมาบ้างก็แบ่งกินแบ่งทานยังรักษาอุโบสถแล้วเขาก็จำชาติได้ด้วยวันนี้เขามาได้ฟังธรรมของคุณาชีวกแล้วก็ฟังคำสนับสนุนของอลาตะเสนาบดีเนี่ยเขาถอนใจหืดหาด ฝืดฝาดฝืดฝาดแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลพระเจ้าวิเทหราชจึงสงสัยถามว่าสหายเอ๋ยก็นั่งอยู่ดีๆแล้วท่านร้องไห้ทำไมท่านได้เห็นอะไรได้ฟังอะไรได้รับทุกขเวทนาอะไรคนนี้ก็บอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้มีความทุกขเวทนาอะไรเลยข้าแต่มหาราชาขอได้ทรงพระกรุณาฟังข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงความสุขสบายของตนได้ในชาติก่อนครั้งหนึ่งเหมือนกับอลาตะเสนาปติในชาติก่อนข้าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นภาวะเศรษฐียินดีในคุณธรรมอยู่ในเมืองสาเกตข้าพุทธเจ้าได้อบรมตนดีแล้วยินดีในการบริจาคทานแก่สมณพราหมณ์คือหะบดีคนอยากไร้เข็นใจทั้งหลายมีการงานอันปราศจากโทษข้าพระองค์และลึกถึงบาปกรรมที่ตนได้กระทำแล้วไม่มีเลยทำไว้แต่บุญเท่านั้นข้าพระพุทธเจ้าตายจากชาตินั้นแล้วแต่มาเกิดในท้องในครรภ์ของนางกุมภทาสีหญิงขัดสนผู้รับจ้างตักน้ำผู้รับใช้ตักน้ำที่เมืองมิถิลานครนี้จำเดิมแต่เวลาที่เกิดมาแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็อยากจนเรื่อยมาไม่เคยพบความสุขสบายแม้แต่น้อยหนึ่งเป็นคนยากจนเช่นนี้ก็ยังตั้งมั่นอยู่ในความประพฤติชอบได้อาหารกึ่งหนึ่งตนเองก็กินเสียครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ทานแก่ท่านที่ขาดแคลนที่ปรารถนาแต่ผมได้รักษาอุโบสถศีล14-15ค่ำมาทุกเมื่อไม่ได้ขาดไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์เลยกรรมทั้งปวงข้าพุทธเจ้าประพฤติดีแล้วตลอดแต่ก็ไร้ผลเป็นแน่ศีล นี้เห็นจะไร้ผลเหมือนอลาตะเสนาบดีกล่าวข้าพระพุทธเจ้ากรรมเอาด้วยความป่าชัยเหมือนนักเลงการพนันผู้ไม่ได้ฝึกหัดฉะนั้นเป็นแน่ส่วนอลาตะเสนาบดีย่อมถือเอาแต่ชัยชนะดังนักเลงผู้ชำนาญการพนันแทงกักแทงเอวแทงโต๊ดอะไรได้ทั้งนั้นกินอยู่ตลอดผมมีแต่ขาดทุนขายไร่ขายนามาเล่นก็หมดข้าพระพุทธเจ้าไม่มองเห็นประตูอันเป็นเหตุไปสู่สุคติเลยข้าแต่พระราชาเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังคำของกัสสปะคุณาชีวกและอันอลาตะเสนาบดีอดไม่ได้ร้องไห้น้อยใจฟังทันหรือไม่อาตมาพูดมาเร็วๆเนี่ยบอกภาษาบาลเฮาจังหน่อยก็ได้หมอขี่ทุกขี่ยากเนี่ยจำสินบ่ขาดได้ยังมาแน่ให้ท่านทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเร่งให้บ่ฮ้อนลื่นสินทำพำเพียรรักษาไว้บ่ได้ไล่ล่าทิพย์ข้องทำหิดเก่าข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนแต่ว่าวันนี้น้อยใจเพราะคนนี้แกก็จำชาติได้ครั้งหนึ่งอย่าลืมว่าคนเราจำชาติได้มีหลายคนนะในปัจจุบันนี้ก็มีไม่ได้เขาไปคิดจำหัวขมองคนดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกที่เรียกว่า state of subconscious วันดีคืนดีก็โผล่ขึ้นมาเหมือนภูเขาน้ำแข็งใต้ทะเลลึกมีอะไรที่ปกคลุมหุ้มห่อบางๆก็โผล่ขึ้นมาคำตอบมันก็พ่องออกมาเด็กตัวเล็กๆจิตใจสะอาดไม่ยังไม่ขุ่นมัวเนี่ยมักจะจำได้เอาเป็นว่าล่วงไปเลยไปคนนี้ได้ฟังเงินแกก็นึกว่าเออชาติก่อนเนี่ยเราเป็นลูกเศรษฐีทำบุญให้ทานมาตลอดเกิดมาชาตินี้ก็มาเกิดในท้องผู้หญิงรับใช้ตักน้ำต้องขอทานเขากินแต่เราก็ยังไม่ขาดในการรักษาอุโบสถศีล14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำให้ทานเท่าที่มีมาคิดไปคิดมาแล้วได้ฟังอนาละที่บอกว่าอลาตะบอกว่าชาติก่อนได้เป็นคนฆ่างัวฆ่าควายฆ่าแพะฆ่าแกะเป็นคนทำบาปมาตลอดทำไมชาตินี้จึงเกิดมาเป็นเสนาบดีผู้รุ่งเรืองบาปไม่มีแน่นอนศีลไม่ให้ผลแน่นอนคุณงามความดีอะไรต่างๆมันจริงอย่างที่คุณาชีวกัสสปะเล่าแล้วเรานี่เหมือนเล่นการพนันไม่ได้ฝึกหัดเล่นที่ไรเสียที่นั่นทำดีแค่ไหนก็ไม่ได้ดีคนทำชั่วเหมือนกับผู้เล่นการพนันเก่งๆเล่นที่ไรได้ที่นั่นก็เลยสรุปเอาเองเหมือนคนปัจจุบันนี้ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปเลิกไม่ต้องทำร้องให้โฮโฮเล่าให้พระเจ้าแผ่นดินฟังพระเจ้าแผ่นดินก็เชื่อเป็นปีเป็นขุยไม่ต้องสงสัยอีกแล้ววีชะตะสุขทุกข์สัตว์ยอมได้เองแน่นอนสัตว์ทั้งปวงหมดจดได้โดยการเวียนเกิดเวียนตายไม่เกินไปสี่กับหมื่นกันกับที่คุณาชีวกพูดแม้เราเองก็ได้หลงไหลงมงายเดินทางผิดมานานแล้ว เรานี่แต่ก่อนนู่นมีแต่ขวนขวายในการให้ทานในสมณะในพรามในคฤหบดีอนุสาราชกิจอยู่เนืองเนืองงดเว้นจากความยินดีในกามคุณตลอดกาลนานเว้นจากการเข็นการฆ่าซ้อนแต่สิ้นแต่ทำบัดนี้เลิกได้แล้วเราทั้งหลายโชคดีได้มาฟังสิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายจะได้พบกันอีกไม่เกิน84กลับไปเถอะเราบายบายต่างคนต่างไปสนุกสนานไม่ต้องมาเสียเวลาจะมีประโยชน์อะไรในการพบกันเพราะว่ายังไงเสียมันก็จะได้เป็นสุขเป็นทุกข์เองมีอะไรก็ไปสนุกสนานอีแอนดริงบีเมอร์ลีทูโมโรวีเมได้แกก็กลับไปพระเจ้าแผ่นดินก็กลับไปที่นี่พระเจ้าอังคติราชเมื่อกลับไปถึงแล้วก็ประชุมอำมาตย์ในที่ประทับสำราญพระองค์ตรัสว่าจงจัดกามคุณทั้งหลายเพื่อเราในจันทกปราสาทบอกเอาเสนาบดีทั้งหลายไปสั่งมาผู้หญิงสวยๆงามๆท่านทั้ง3คนนี่จงพากันบริหารราชกิจบ้านเมืองแทนเราให้เราสนุกสนานเต็มที่ซะก่อนไม่ต้องขวนขวายในพรามในสมณะในคฤหบดีบ่ต้องกินต้องทานอีหยังหรอกมวนๆไปจะไปสนใจกับมันอะไรมันก็ว่าอย่างเงี้ยทีนี้บังเอิญวันนั้นนะมันเป็นวัน14ค่ำพรุ่งนี้จะเป็นวันพระสุเวปนลโสทิพโยพรุ่งนี้เป็นวันทิพย์มื่ออื่นเป็นวันศีลเวียกห้องสวยญาสิภาไปไหว้ญาคู่สังฆราชไปตักบาตรญาติน้ำฟังเจ้าเทศนาคนโบราณภาคอีสานว่าอย่างนี้พระเจ้าอังคติราชมีลูกสาวโทนคนหนึ่งลูกสาวสวยมากเลยชื่อว่าพระนางรุจจาราชกัญญาเป็นพระธิดาที่เลอโฉมโปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชแล้วนางนี่ก็บอกพระพี่เลี้ยงว่าไปเถิดประดับประดาแก่หม่อมฉันให้งดงามพรุ่งนี้15ค่ำเป็นวันทิพย์เราจะไปเฝ้าพระชนกนาถ บอกพี่เลี้ยงสุเวบรรณโสทิพโยพรุ่งนี้เป็นวัน15ค่ำเป็นวันทิพย์จะได้ไปเฝ้าพระราชบิดาเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วก็จะได้ไปรับพระราชทานทรัพย์ 1,000 กหาปณะเพื่อจะได้ทำบุญแก่สมณพราหมณ์คนยากไร้พระราชธิดาก็เสด็จไปถึงก็ไปเห็นพ่อสนุกสนานเพลิดเพลินเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเก่าซะแล้วเห็นพ่อนั่งกินเหล้าเมายาอยู่กับนางสนมนาลีเทวประสอนเต็มไปสงเงาะสงเงี้ยผิดที่เคยเห็นพ่อเมาลิ้นเต็มปากลูกหญิงเป็นที่รื่นรมยังสนุกสนานอยู่ในปราสาทประพาสอุทยานเล่นน้ำสะโบกรณีเพลิดเพลินอยู่บ่ลูกเอ้ยว่าสันเนี่ยเจ้าเนี่ยนำของเสวยอย่างมากมาอยู่มากินอย่างสนุกสนานไม่ขาดแคลนอยู่หรือลูกหญิงเพื่อนหญิงของลูกยังเก็บดอกไม้ต่างๆชนิดมาร้อยพวงมาลัยช่วยกันทำเรือนหลังเล็กๆเล่นเพลิดเพลินอยู่หรือลูกเอ้ยเพิ่นเมาเหล่าเพิ่นพะรอซีมวนๆเนี่ยเด้องค์น่ะลืมหลังตัวสมมุตินี่เพิ่นล่าออกจากคนแล้วย่างเพิ่นเมาคว่ำเดียวเว้าห้อยเถื่อก็มีนางรุจาราชธิดาแปลกพระทัยได้เห็นพ่อเป็นอย่างนั้นก็เลยพูดคําว่ากระหม่อมฉันย่อมได้ของทุกสิ่งทุกอย่างดังที่เสด็จพ่อถามในสํานักของทูลกระหม่อมแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันทิพย์เสด็จพ่อขอราชบุรุษทั้งหลายจงนำราชสัพพันหนึ่งมาให้กระหม่อมฉันจะให้ทานแก่วณิพกยาจกคนยากไร้และสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลพระเจ้าอังคติราชได้ยินนั้นก็หัวเราะลูกหญิงเจ้าจะโง่เง่าเต่าตุ่นไดโนเสาร์เต่าล้านปีมานานนะลูกนะทำไมลูกหญิงจะต้องมารักษาอุโบสถไม่บริโภคข้าวน้ำเป็นนิดลูกหญิงไม่บริโภคข้าวน้ำเป็นนิดบุญไม่มีดอกวีชกะบุรุษได้ฟังคำคุณาชีวกัสสปะในการนั้นถอนหายใจฮึดฮัดร้องไห้น้ำตาไหลลูกหญิงเอ๋ยตราบเจ้ายังมีชีวิตอยู่อย่าอดอาหารเลยปรโลกชาติหน้าไม่มีตายแล้วก็แล้วเจ้าสิมาลำบากเฮ็ดหยังบ่มีประโยชน์จะก็เล่าเรื่องไปให้ลูกฟังไปพบไอ้โน่นไอ้นี่ที่นี่พระนางเนี่ยสงสารพ่อจับใจเพราะว่านางนี่ก็ระลึกชาติได้เหมือนกันนางนี่ระลึกชาติได้ถึง14ชาติชาติก่อน7ชาติยังระลึกไปในอนาคตได้อีก7ชาติเกิดมาชาตินี้จึงไม่ทำบาปท ทำแต่บุญเพราะเห็นกรรมที่ตนเองได้กระทำมาพวกนั้นระลึกได้ชาติเดียวจึงบอกว่ากระหม่อมฉันเห็นประจักษ์ข้อนี้ว่าผู้ใดเข้าไปเสพคนผ่านผู้นั้นก็เป็นคนผ่านไปด้วยเป็นคนโง่ไปด้วยผู้หลงอาศัยคนหลงย่อมถึงความหลงยิ่งขึ้นอลาตะเสนาบดีและนายวีชกะตลอดทั้งคุณาชีวกอเจลกล้วนแต่เป็นคนผ่านล้วนแต่เป็นคนหลงขอเดชะพระองค์มีพระปีชาทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ฉลาดซึ่งอัดซึ่งทำทำไมหนอจึงเป็นเช่นคนอันตรพาลโง่เง่าเต่าตนอย่างนั้นเข้าถึงซึ่งทิฏฐิอันเลวสามได้อย่างไรก็ถ้าสัตว์บริสุทธิ์ได้ด้วยการท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารเพียง84กับการบวชของคุณาชีวกก็ไม่มีประโยชน์อะไรคุณาชีวกเป็นคนหลงงมงายย่อมเป็นคนเปื่อยเหมือนตะกั่วแตนหลงบินเข้ากองไฟฉะนั้นคนเป็นอันมากผู้ไม่รู้อะไรได้ฟังคำของกัสสปะคุณาชีวกว่าความหมดจดย่อมไม่มีได้ลุยการกระทำคุณงามความดีมีได้ในสังสารวัฏด้วยการเวียนว่ายตายเกิดไปเช่นนี้ถึง84ครับก็ความเชื่อมั่นเสียก่อนทีเดียวจึงพากันปฏิเสธกรรมผลของกรรมโทษก็คือความชิบหายที่ยึดไว้ผิดในเบื้องต้นก็ยากที่จะเปลื้องได้เหมือนปลาติดเบ็ดยากที่จะเปลื้องตนออกจากเบ็ดได้ฉะนั้นข้าแต่พระราชบิดากระหม่อมฉันจะยกตัวอย่างมาเปรียบถวายเพื่อประโยชน์แก่ทูลกระหม่อมบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้บางพวกรู้เนื้อความได้โดยการอุปมาเปรียบเหมือนของเรือของพ่อค้าบรรทุกสินค้าหนักเกินประมาณย่อมนำสินค้าอันหนักยิ่งจมลงในมหาสมุทรชั้นใดนรชนสั่งสมบาปกรรมทีละน้อยทีละน้อยก็ย่อมพาเอาบาปอันหนักยิ่งจมลงไปในนรกฉะนั้นทูลกระหม่อมเพคะอกุศลอันหนักของอลาตะเสนาบดียังไม่บริบูรณ์ก่อนอลาตะเสนาบดียังสั่งสมบาปอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขติอยู่ขอเดชะอลาตะเสนาบดีได้รับความสุขในบัดนี้เป็นผลบุญที่ตนได้ทำไว้แล้วในปางก่อนนั่นเองบุญของอลาตะเสนาบดีนั้นจักหมดสิ้นอลาตะเสนาบดีจึงยินดีในอกุศลกรรมอันไม่ใช่คุณลีกละทางเดินตรงไปสู่ทางอ้อมเสียแล้วอุชุมักขังอวหายะกุมมักขังอนุทาวติลีกละทางเดินตรงไปสู่ทางอ้อมเสียแล้วครั้งแรกเขาได้รับคุณงามความดีอยู่เย็นเป็นสุขเพราะกรรมดีที่เขากระทำแต่บัดนี้เขามาทำชั่วเชื่อแบบชั่วๆนั้นเขากำลังหมดบุญบุญที่ส่งให้เกิดความสุขนี้กำลังจะหมดสิ้นไปจึงทำให้เขายินดีในความชั่วคนทั้งหลายที่ทิ้งความดีแล้วไปกระทำความชั่วใหม่ตัดสินใจเอาเองเหมือนบางคนเคยเข้าวัดเข้าวามามากแต่สุดท้ายก็เลิกเสียไปกินเหล้าเมายาไปสนุกสนานเพื่อเพลินนั้นคือบุญเขาหมดแล้วเขาจึงหลีกทางเดินตรงไปสู่ทางอ้อมนรชนสั่งสมบุญไว้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมไปสู่เทวโลกนายวีชกบุรุษผู้เป็นทาสยินดีในกรรมอันงามให้ทานรักษาศีลจะไปสู่สวรรค์ได้เปรียบเหมือนตาช่างที่กำลังช่างของย่อมต่ำลงข้างหนักเมื่อเอาของหนักออกเสียข้างต่ำก็จะสูงขึ้นฉะนั้นนายวีชกะผู้เป็นทาสเห็นทุกข์ในวันนี้ได้เสพบาปกรรมที่ตนได้กระทำไว้ในปางก่อนบาปของเขาจะหมดสิ้นเขาจึงมายินดีในวิในอย่างนั้นไม่ว่าคนที่เคยทุกข์ยากลำบากอยู่ในขณะนี้แต่กลับยินดีในการกระทำคุณงามความดีไม่ว่าบาปเขากำลังหมดเขากำลังงอกงามขึ้นโดยบุญแต่วันนี้เขาได้ฟังสิ่งที่จะทำให้หลงทางอีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายท่านอย่าทำให้ชีวิตของท่านหลงทางนักเลยจงมุ่งสู่ทางตรงแล้วก็หลีกละทางอ้อมเสียทางตรงในวัฏสงสารแม้จะเวียนว่ายตายเกิดก็จงละชั่วเสียกระทำคุณงามความดีเพื่อจะเดินตรงไปสู่ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เมื่อความดีส่งไปถึงจุดแห่งสติปัญญาลุกโพลงความเยือกเย็นแห่งจิตใจเกิดขึ้นเหตุผลปัญญาการประจักษ์แจ้งแทงตลอดนั้นจะเกิดขึ้นหลังจาก ความสุขความสงบแห่งจิตที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะนั้นพระนางรุจาเนี่ยได้แสดงทำให้พ่อฟังว่าหญ้าคาใบไม้ห่อของเน่าห่อปลาเน่าก็เน่าไปด้วยใบไม้แม้ไม่เน่าก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปการคบหาสมาคมกับคนชั่วก็เช่นนั้นการคบหากับนักปราชญ์ก็เหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อของหอมแม้ใบไม้ไม่มีกลิ่นหอมมันก็หอมไปด้วยเพราะฉะนั้นบัณฑิตรู้ความเป็นบัณฑิตของตนดังใบไม้สำหรับห่อจึงไม่คบหาสมาคมอสัตตบุรุษคบหาสมาคมกับสัตตบุรุษอสัตตบุรุษย่อมนำไปสู่นรกส่วนสัตตบุรุษย่อมนำไปสู่สุคติพวกเรานั้นเดี๋ยวนี้ตรงไหนจะให้ถูกเลขถูกเบอร์ถูกหวยรวยเบอร์ไวๆไปมีอะไรดีๆลูกเต่าไม่ได้กินดีต้องเอาไปถวายพระบอกเลขบอกหวยหมดพอไม่ถูกมาก็ทุกข์ยากนั่งกอดเขาเจ้าจุกกอดเขาเกากระด่นอยู่หันแล้วห้องบ่ไปไอบ่ดังขังอยู่ในท้องห้องอยู่ในลำคอผู้เดียวสมนำนากูเดีกับบวาบาทนี่อุกอังสังขยาครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนในสิ่งดีๆงามๆผัวโอ้ยบ่จ่อยจ่อยจ่อยจ่อยกับพ่อฟังเป็นอันว่าลูกได้เล่าให้พ่อฟังพ่อก็ยังไม่เปลี่ยนใจลูกก็เลยบอกว่าหม่อมฉันระลึกชาติที่ตนได้ท่องเที่ยวมาแล้วในอดีต7ชาติและระลึกถึงชาติที่ตนจะจุติจากชาตินี้ไปอีกจะเกิดในอนาคต7ชาติขอเสด็จพ่อผู้เป็นจอมประชาจงฟังชาติที่7ของกระหม่อมฉันในอดีตก่อนกระหม่อมฉันเกิดเป็นลูกของนายช่างทองสมัยก่อนถ้านายช่างทองแล้วก็เรียกว่าโก้ที่สุดเลยสาวๆก็ชอบในแว่นแขวนราชคฤห์มหานครกระหม่อมฉันได้คบหาสมาคมกับคนชั่วได้ทำบาปกรรมเอาไว้เที่ยวคบชู้สู่สาวภรรยาของชายอื่นเหมือนจะไม่ตายกรรมนั้นยังไม่ให้ผลเหมือนไฟอันเท่าปกปิดไว้พอตายจากชาตินั้นกรรมอื่นๆที่ได้กระทำไว้ก็ได้บังเกิดในวังสรัตเมืองโกสัมพีเป็นลูกโทนคนเดียวของเศรษฐีผู้สมบูรณ์มั่งคั่งมีทรัพย์มากมายคนทั้งหลายสักการะบูชาอยู่เป็นนิดในชาตินั้นกระหม่อมฉันได้พบกับบัณฑิตผู้เป็นสัพพหุสูตรเขาได้แนะนำกระหม่อมฉันรักษาอุโบสถศีลในวัน14ค่ำ15ค่ำตลอดราตรีเป็นอันมากกรรมนั้นยังไม่ให้ผลดังขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้น้ำเมื่อตายแล้วภายหลังบาปกรรมทั้งหลายเมื่อชาติก่อนๆประทารกกรรมผิดลูกผิดเมียเขาที่ได้กระทำไว้ในมคตรัชชาติก่อนนู้นพอมาเกิดชาติที่3หม่อมฉันก็ได้รับกรรมนั้นเหมือนดื่มยาพิษอันร้ายแรงข้าพระองค์หม่อมฉันได้จุติจากตระกูลเศรษฐีแล้วหมกไหม้อยู่ในโลรุวะมหานรกสิ้นกาลนานเพราะกรรมของตนจึงเสวยทุกอย่างยิ่งใหญ่ในนรกไม่เคยพบความสุขเลยพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นลาถูกเขาตอนอยู่ในพินนาคตมหานครชาตินี้ชาติแรกเป็นผู้ชายลูกนายช่างทองไปผิดลูกผิดเมียเขาพอมาชาติที่สองกรรมบุญก่อนที่ได้ทำไว้ก่อนชาตินั้นได้มาเกิดเป็นลูกชายโทนเศรษฐีมั่งมีแล้วก็ได้คบคนดีทำบุญฟังเทศฟังธรรมจำศีลอุโบสถพอตายจากการจำศีลอุโบสถทำบุญทำทานนั้นมาตกนรกเพราะกรรมที่ไปผิดลูกผิดเมียเขาหมกไหม้อยู่ในโลรุวะมหานรกมาเกิดใหม่เป็นลาถูกเขาตอนอยู่ในพินนาคตมหานครมันไปซะอย่างนั้นมันสลับมันไปอย่างนั้นคือบุญก่อนๆนู่นได้ทำไว้แล้วก็มาแทรกตรงกลางตรงที่เกิดเป็นลูกนายช่างทองนั้นเดชพันบาททำกรรมเป็นชู้มีภรรยาของคนอื่นพอตายจากนายช่างทองบุญที่ได้ทำไว้ก่อนนั้นก็แทรกเข้ามาให้ผลได้มาเกิดเป็นลูกชายโทนเศรษฐีมีทองมั่งคั่งยังประสบพบเห็นบัณฑิตได้ฟังเทศฟังธรรมได้ทำบุญให้ทานได้จำศีลแต่พอพ้นจากชาติที่เป็นลูกเศรษฐีที่ทำบุญทำทานบาปกรรมที่ล่วงล้ำกำเกินภรรยาเขาก็แทรกมาให้ผลทีนี้ตกนรกชื่อว่ามหาโลลุวะพ้นจากนั้นมาก็มาเกิดเป็นลาถูกตอนพ้นจากลาถูกตอนมาเกิดเป็นลิง ลิงก็ถูกลิงใหญ่หัวหน้าฝูงกัดอวัยวะเพศชายตั้งแต่เกิดมาใหม่เพราะเหตุนั้นคนจากลิงนั่นก็มาเกิดเป็นโคอีกให้เขาตอนให้เขาใช้งานคนจากโพนก็มาเกิดเป็นกาเทยคนจากกาเทยแล้วมาเกิดเป็นผู้หญิงคนจากผู้หญิงบุญที่เคยได้กระทําไว้เมื่อตอนที่เป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นนางอภสรพ้นอย่างนั้นมาได้มาเกิดที่นี่ได้ที่นี่แล้วได้ทําบุญดําเนินจากนี่ไปจะได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายมีนางบาทบริจาคขาหมากไม้เป็นแสนๆจากนั้นไปอีก7ชาติจะไม่เคยตกนรกอีกเลยเพราะกรรมดีที่ทําหนุนเนื่องเก็บส่งต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเหล่านั้นเขารู้เพียงคนละชาติละชาติที่นายวีชกะเป็นทุกข์นั้นเพราะกรรมเก่าที่เขาทำไว้ชาติก่อนนู่นมันแทรกเข้ามาในโอกาสที่จะให้พ้นกรรมดีของเขานั้นยังไม่หมดเพราะชาตินี้ทุกอย่างเขายังหวั่นยังสงใจแต่ในเรื่องคุณงามความดีส่วนอลาตะอัมมัดนั้นด้วยกรรมดีที่เขาทำไว้ก่อนนู่นพอชาติตอนหลังมาเขาทำชั่วๆแต่กรรมดีแทรกมาให้พ้นเกิดมาได้เป็นอมาตย์ได้มาเป็นเสนาบดีมันสลับซับซ้อนเล่าให้ฟังยังไงพ่อก็ไม่เชื่อพอพ่อไม่เชื่อก็นางก็พนมมืออธิษฐานขอให้เทวดาฟ้าดินผู้มีทิพย์อำนาจจงมาช่วยทิฏฐิหยาบช้าของพระราชบิดาได้กลับใจสงสารพ่อเหลือเกินในขณะที่อธิษฐานใจอยู่นั้นนารถมหาพรหมจากพรหมโลกก็มาปรากฏในอากาศต่อบึกหน้านั้นพระเจ้าแผ่นดินทรงหวาดหวั่นกลัวมากแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์อย่างนี้ท่านได้จากอะไรเขาว่าข้าพเจ้ามาจากพรหมโลกข้าพเจ้าได้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์นี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมศรัทธาสินจาคะปัญญาสัจจะธรรมะธรรมะทิฏฐิท่านก็เล่าของท่านให้ฟังหลังจากนั้นก็ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอถามปรโลกมีจริงหรือไม่ชาติหน้ามีจริงหรือไม่เทวดามีจริงไหมบิดามารดาการผากเพียนอะไรต่างๆให้ผลได้ไหมข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างหนึ่งจากชีวกะคุณาชีวกเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ามันไม่มีนารถมหาผมก็เล่าให้ฟังมารดาบิดามีปรโลกมีเป็นของจริงบาปมีกรรมมีนรกมีสวรรค์มีแต่นรชนคนโง่งมงายใครในกามทั้งหลายไม่เชื่อปรโลกไม่รู้ปรโลกแล้วก็ไม่เชื่อคนบ้ากามธรรมดาสุนัขบ้ากลัวน้ำคนบ้ากามเกียรติธรรมะกลัวธรรมะเรื่องบาปเรื่องบุญนี่จะมาขัดขวางความสนุกสนานทางเนื้อหนังของเขาหลังจากนั้นพระเจ้าอังคัตติลาก็ถามว่าเอาละท่านนารถะถ้าท่านเชื่อว่าปรโลกมีจริงสถานที่อยู่ในปรโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมีถ้าอย่างนั้นถ้าเขามีก็ต้องมีที่อยู่ข้าพเจ้าขอเงินท่านจักห้าร้อยกหาปณะเนได้บ่แล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้1,000ในโลกหน้าขันเจ้าเสือว่ามีขอยืมเงินเจ้าแน่จักห้าร้อยก็จะใส่เจ้าเจ้าพันกว่าอย่างนี้นักเลงเหมือนกันนะทีนี้นารถะมหาพรหมนี่ก็ตอบว่ามหาบพิตรถ้าหากอาตมารู้ว่ามหาบพิตรเป็นผู้ทรงมีศีลมีรู้จักความประสงค์ของสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานไม่เป็นคนใจบาปหยาบช้าอาตมาจักให้ยืมอย่าว่าแต่500ให้เป็นแสนแต่อาตมาได้ทราบอยู่ประแจ้งขณะนี้ว่ามหาบพิตรหยาบช้าจุติจากโลกนี้แล้วจะต้องไปอยู่ในนรกใครจะไปทวงเงิน1,000ในนรกในปรโลกผู้ใดในโลกนี้ผู้ไม่มีศีลมีธรรมประพฤติชั่วเกียจคร้านมีกรรมอันหยาบช้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้กูนี่ยืมศีลเห็นไหมก็นี่เกษตรสหกรณ์เขาต้องมาทำสัญญงสัญญากันอย่างดีกว่าที่จะให้ยิบให้ยืมได้ต้องเอาไร่เอานามาประกันมาจำนองอันนี้ไม่มีประกันไม่มีอะไรมาเป็นการค้ำประกันเลยไม่มีอะไรมาจำนองเลยท่านจะยืมเฉยๆ500แล้วจะให้กำไร1,000แต่ท่านไม่เป็นคนดีอาตมาไม่ไปตามเอาอยู่ในนรกเพราะอาตมาประจักษ์ว่าท่านตายแล้วจากที่นี่ท่านจะไปสู่นรกแต่ถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีอาตมาเห็นชัดเจนทิฏฐิของท่านถูกต้องเป็นสมาธิอย่าว่าแต่500ยืมเป็นแสนก็จะให้ว่าอย่างนี้แม้แต่คนธรรมดาเขาที่มีปัญญาเขาก็ไม่ให้คนโง่ๆที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเกียจคร้านทำการงานคอยแต่ซื้อเหล็กซื้อเบอร์เล่นการพนันลักศกโจห่อไปยืมเงินไผ่ไผ่ก็บ่ให้ยืมยืมยังยืมแล้วก็บ่มีทางสิได้ มีแต่ขี่ขานมีแต่หาสื่อเหล็กสื่อเบอร์เล่นบอกเล่นไผให้โลกโปปัญญังเลอะเละอยู่เวียกกับบ่การงานกับบ่สร้างเบิ่นมากก็หาลักเท่านั้นไปยืมไผไผก็บ่ให้ถ้าจะให้ก็ต้องเอาไร่เอานาไปจำนองผิดมาก็ยึดกันทางกฎหมายอันนี้คือกันว่าซั่นเด้พูดไปพูดมาก็ถามกันแล้วท่านก็เล่าให้ฟังอาตมาเชื่ออย่างนี้มหาบพิตรเสด็จไปจากที่นี่แล้วจักไปตกนรกจะทอดพระเห็นจะทอดพระเนตรเห็นตัวเองถูกฝูงการุมยื้อแย่งฉุดคร่าใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในโลกดังนั้นหลังจากนั้นท่านจะถูกฝูงกาฝูงแรงฝูง